Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 października i 6. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Izrael zapowiadał odpowiedź w stosownym czasie. Stosowny czas nastąpił. W Teheranie w nocy słychać było wybuchy. Redys Bet jak czerwona nota Interpolu. Paweł S. zatrzymany na Dominikanie. Nadzieja razem dla Was na błoniach Stadionu Narodowego. Dziś koncert charytatywny dla powodzian. Izrael zaatakował obiekty wojskowe na terenie Iranu. Świadkowie mówią o dwóch seriach wybuchów w Teheranie. Irańska agencja prasowa poinformowała, że w pobliżu stolicy i w innych częściach kraju zadziałała obrona przeciwlotnicza. To odpowiedź na wielomiesięczny ostrzał ze strony Iranu, powiedział rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari. Jak każde suwerenne państwo na świecie, Izrael ma prawo i obowiązek odpowiedzieć. Jesteśmy w pełni zmobilizowani pod względem ofensywnym i defensywnym. Zrobimy co konieczne, by bronić naszego państwa i narodu. Na początku października Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 200 rakiet. Po dzisiejszych atakach agencja TASS, nim uważana za organ prasowy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zapowiedziała, że izraelski atak spotka się z proporcjonalną odpowiedzią. Paweł S., twórca i właściciel marki odzieżowej Redys Bet, został zatrzymany na Dominikanie. Ponieważ Polska nie ma z tym krajem podpisanej umowy o ekstradycji, śledczy rozważają możliwość deportacji. Deportacja, jak mówiła rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, byłaby zdecydowanie prostsza, a Paweł S. w ciągu kilku dni mógłby być w polskim areszcie, na który zgodził się sąd. Biznesmen był poszukiwany m.in. czerwoną notą Interpolu w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Według śledczych Paweł S. i Michał K., czyli były prezes RARS, który przebywa obecnie w londyńskim areszcie, mieli dopuścić się działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Do sądu trafiły ich zażalenia na odmowę wydania listów żelaznych, które miałyby im dać gwarancję przebywania na wolności do czasu zakończenia postępowania. Zażalenia czekają na rozpoznanie. Pawłowi S. i Michałowi K. grozi do 10 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Tymczasowy, ale jest. W Muchołazach na Opolszczyźnie saperzy wybudowali most. Korzystać z niego mogą i kierowcy, i piesi, ponieważ jest też płatka. Jest radość, że już można jechać tym mostem, że już przejechany. Pewnie, elegancko. Fajnie. Pan mieszka po której stronie? Po tamtej. No to była trudność. O, bardzo. A się chce żyć? Do pracy dojeżdżam. No i super jest, to jest potrzebne dla wszystkich. Nie tylko tych, co do pracy dojeżdżają, tych, co mieszkają, tych, co przekraczają granice. Tu nie zaczekaliśmy, można było nie przejeżdżać teraz wszędzie. Będzie wygodniej dużo. Most tymczasowy tworzą w istocie dwa mosty o długości 65 metrów. Nadzieja razem dla Was. Pod takim hasłem na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie odbędzie się dziś koncert charytatywny dla powodzian. Wystąpią największe gwiazdy polskiej muzyki jak Natalia Nykiel, Grzegorz Skawiński czy Małgorzata Ostrowska. Mówi reżyser koncertu Beata Szymańska-Masny. Najważniejszy jest przekaz, najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej osób zrozumiało, że te tereny powodziowe będą potrzebowały pomocy jeszcze przez wiele miesięcy. Ktoś zapytał nas, czy nie za późno jest ten koncert, czy nie powinniśmy tego zrobić miesiąc temu. Ja uważam, że właśnie nie. Dlatego chciałabym od razu w prologu pokazać zdjęcia tych terenów południowo-zachodniej Polski, tak jak to wygląda dzisiaj. Koncert jest kontynuacją kampanii Razem dla Was. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej nagrano kolejną wersję utworu Moja i Twoja Nadzieja. Piosenka zabrzmi także dziś. Pomóc możemy również poprzez wysłanie SMS o treści Nadzieja pod numer 73-365 oraz wpłaty na konto Fundacji TVP. Polska będzie się starała o organizację letnich Igrzysk Olimpijskich w 2040 roku. Do tego czasu, jak zapowiedział minister sportu Sławomir Nitras, zrealizowanych zostanie wiele inwestycji. Zdaniem sportowców trzeba stworzyć lepsze warunki do rozwoju dla młodych zawodników. Trzeba nowe pokolenie zbudować. Mówi koszykarz Marcin Gortat. Nowe pokolenie przygotować, co za tym idzie. Trzeba budować ich PR, trzeba budować ich marketing, trzeba dać im odpowiednią bazę szkoleniową. Trzeba wprowadzić innowacje, różnego rodzaju pomysły i rzeczy, które sprawią, że za te 16 lat oni będą po prostu rywalizowali na najwyższym poziomie. Myślę, że akurat jeżeli chodzi o naszą dyscyplinę, to nie mamy się co martwić o przyszłość. Siatkarz Andrzej Wrona. I o te kolejne talenty, które są przyciągane do kolenia przez sukcesy aktualnej reprezentacji, więc nawet ci, oczywiście na pewno ci, którzy jeszcze nie trenują, mogą zdobywać medale w Warszawie 2040, więc mamy czas. Na razie nie wiadomo, kiedy MKOL ogłosi decyzję, który kraj zostanie gospodarzem Igrzysk w 2040 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane dzisiaj, miejscami duże. Początkowo w wielu miejscach mgła może ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna ma wynieść dziś od 10 stopni Celsjusza lokalnie na północnym wschodzie, przez około 15-16 w centrum do maksymalnie 19 na zachodzie. W nocy też mgły, temperatura minimalna od 2-4 stopni Celsjusza na wschodzie i tam lokalnie pojawią się przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia Celsjusza. A jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu wzrastające stopniowo do dużego, mgły też będą, a temperatura maksymalna od 15 na północy i Podhalu do 20 stopni lokalnie na południu i południowym zachodzie. Autopromocja. Niekończąca się historia miłości. Tomasz Mann. Kochaj. Tylko ich dwoje, ona i on. Olga Starzyńska i Andrzej Chyra. Bałam się o ciebie. O mnie? Stałam w oknie, wszystko widziałam. Co? Musisz bardzo cierpieć. Zapraszamy na scenie teatralnej Trójki. Dzisiaj po 19:00. Autopromocja. Jest 6:06. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Anna Regulska, wydaje Bartosz Bielecki. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna, a Michał Matus, kłaniamy się. Jak się państwo czują po zmianie czasu? Ja już cierpię, że zmrok szybciej będzie zapadał, a wieczór zacznie się o 16:00. Ta godzina spania więcej nie ratuje sytuacji. 22,7 trójek, proszę dzwonić i opowiadać. A jeśli mimo tej bonusowej godziny potrzebują państwo jakiegoś rozpędu, no bo ciemni o poranku, no to ja mam coś na rozpęd. I don't know what's up. Mam nadzieję, że odrobinę się Państwo obudzili. 10 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. I w dzisiejszej porannej audycji wkrótce będziemy przyglądać się temu, jak internetowy gigant odpiera zarzuty o stronniczość na 9-10 dni przed amerykańskimi wyborami. Pomówimy też o zwierzęcym 112, czyli aplikacji do ratowania zwierząt i tych domowych, i dzikich. Potrzebuje pomocy i pieniędzy na działalność. Będzie też kilka słów o tym, jak szkoły będą wyposażane w środki menstruacyjne, co ma przyczynić się do większego komfortu uczących się w szkołach i przeciwdziałać ubóstwu menstruacyjnemu, o którym też kilka słów na pewno na antenie się pojawi. Jako że czas nam się zmieni i przez kilka następnych dni będziemy mieli sezon na narzekanie na zmianę czasu, już go zainaugurowałem zresztą swoim marudzeniem, to stwierdziliśmy, że przyjrzymy się też temu, jak czas mierzą te istoty, które zegarek mogłyby mieć w nosie, gdyby miały nosy. Postrzeganie czasu przez rośliny. Czy to brzmi absurdalnie? Nie powinno. Pomówimy o tym. Państwo też mogą mówić o tym i o wszystkim innym. 22,7 trójek. Czekamy na telefony. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zgodę znać. jesteś niestraszny mi nic. I uciekamy razem tam, gdzie czeka na nas nowy ląd. Gdzie czeka nowy ląd. Tam, gdzie czeka nowy ląd. Gdzie czeka nowy ląd. Wiktor Waligura na głęboką wodę w Trójce, 17 minut po godzinie 6, a my już teraz łączymy się z Janem Pachlowskim w Stanach Zjednoczonych. We Florydzie jest Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, u mnie, tak tylko powiem informacyjnie, 17 minut po północy. 17 minut po północy. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o reakcję mediów i Stanów Zjednoczonych na to, co dzieje się w tym momencie, jeśli chodzi o ten konflikt Izrael-Iran? Już tutaj amerykańskie media podały, że ten atak rakietowy Izraela został zakończony. To był odwet na Iranie za atak rakietowy Teheranu z 1 października. Pentagon poinformował, że Stany Zjednoczone zostały tutaj wcześniej powiadomione o planach Izraela i że nie było żadnego tutaj amerykańskiego zaangażowania w tę operację. I to są też takie znaczące starania Waszyngtonu, aby zapobiec eskalacji konfliktu między Izraelem a Iranem, w taką konfrontację, która może zbliżyć się do wojny totalnej. Waszyngton również tutaj czeka, aż opadnie kurz, i to jest cytat, aby zobaczyć, czy cele Izraela ograniczyły się do celów wojskowych, czy też wykraczały poza to, obejmując obiekty powiązane z programem nuklearnym Iranu, co mogłoby wywołać kolejną poważną reakcję Teheranu. Czytamy na stronie NBC News. Na razie, biorąc pod uwagę skąpe dowody, które są dostępne, Izrael mógł wziąć sobie do serca ostrzeżenia Waszyngtonu i ograniczyć niektóre ze swoich bardziej ambitnych planów, aby zadać maksymalny ból władzom Iranu, komentuje stacja ABC News. Tak wygląda amerykańskie spojrzenie na Bliski Wschód, a my teraz spójrzmy na same Stany Zjednoczone. Tam republikański prokurator generalny stanu Missouri, Andrew Bailey, poinformował, że wszczyna dochodzenie w sprawie Google i to otwiera nową kartę w związku z oskarżeniami tej platformy o cenzurowanie konserwatywnych wypowiedzi. O co dokładnie chodzi? Bardzo ciekawy temat i temat, który się toczy przecież tutaj już na finiszu, można powiedzieć, kampanii, bo do tego ostatecznego głosowania w amerykańskich wyborach pozostało 99 dni. Bardzo w wielu amerykańskich stanach trwa już tak zwane wczesne głosowanie na prezydenta właśnie amerykańskiego. Ale wracając do tego bardzo naprawdę ciekawego tematu, to Google odrzuciło te oskarżenia prokuratora Missouri i podkreśliło, że są one całkowicie fałszywe, a republikanie to od dawna twierdzą właśnie, że na tej platformie są antykonserwatywne uprzedzenia. W ogóle też firmy technologiczne, nie tylko Google, zaprzeczają od już dawien dawna, że ich platformy cenzurują konserwatywne głosy. Tutaj warto też przypomnieć, że republikański kandydat na prezydenta Donald Trump powiedział w zeszłym miesiącu, że będzie domagał się ścigania Google, jeśli wygra wybory. To jest dokładny cytat. Donald Trump i jego zwolennicy twierdzą, oczywiście bez dowodów, że wyszukiwanie w Google wyświetla tylko złe historie na temat byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podkreślam, to są oskarżenia, ale nie poparte dowodami. Rozpoczynam dochodzenie w sprawie Google, największej wyszukiwarki w Ameryce, za cenzurowanie konserwatywnych wypowiedzi podczas najważniejszych wyborów w historii naszego kraju, napisał wspomniany już prokurator generalny stanu Missouri, Andrew Bailey, w takim swoim poście. I jak tutaj podkreśla z kolei Reuters, w tym poście prokurator nie podał żadnego przykładu ani dowodu na poparcie swojego twierdzenia o cenzurze. Jak na to odpowiada Google? To oświadczenie giganta internetowego. Te twierdzenia są całkowicie fałszywe. Wyszukiwanie służy wszystkim naszym użytkownikom, aby nasza działalność opierała się na pokazywaniu przydatnych informacji każdemu bez względu na jego poglądy polityczne. Co dzieje się w kampanii i jesteśmy w radiowej trójce, to warto wspomnieć, że w ostatnich godzinach piosenkarka Beyoncé wsparła kandydatkę demokratów Kamalę Harris w walce o Biały Dom. Supergwiazda, zresztą też rodowita mieszkanka Houston, bo ten wiec odbył się w Houston. Tutaj Beyoncé powiedziała do tłumu na wiecu w jej rodzinnym mieście na cześć wiceprezydent Kamali Harris, że kraj stoi na krawędzi historii i nadszedł czas, aby zaśpiewać nową piosenkę. Posłuchajmy Beyoncé. W tym momencie to już jest teraz ten czas, abyśmy napisali naszą nową pieśń. To będą głosy naszego zjednoczenia. To będzie piosenka o naszej godności i naszych możliwościach. Jesteście gotowi zaśpiewać naszą nową amerykańską pieśń? Ja jestem, więc panie i panowie, Teksas. Przywitajmy wielkim okrzykiem przyszłą prezydent Stanów Zjednoczonych. Beyoncé oficjalnie wspiera Kamalę Harris, a na podsumowanie najnowszy ranking, ranking, z którego nie wiemy tak naprawdę nic. Niesamowicie ciekawa jest ta kampania. Niesamowicie trudno wskazać faworyta. Według stacji CNN, która tutaj wzięła pod lupę wszystkie ostatnie, z ostatnich dni sondaże najważniejszych amerykańskich środków masowego przekazu, to w wyścigu o Biały Dom, wyścigu o stanowisko przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych jest remis. 47% dla Kamali Harris i 47% dla Donalda Trumpa. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych. Pięknie dziękuję. Dziękuję. A w trójce już teraz Hand in Glove, The Smiths. 23 minuty po szóstej. Trójka. The Black Keys w Trójce, Gold on the Ceiling. Jest 6:30. Dlaczego państwo nie śpią o tej porze? 22:07 trójek, proszę dzwonić. Szykują się państwo jakoś na zmianę czasu? Ja zastanawiam się nad przechytrzeniem wszystkich grzybiarzy i myślę o tym, żeby nastawić w nocy budzik na godzinę wcześniej. Wyspałbym się jak zwykle, a resztę grzybiarzy obudzę nad telefonami, które zmieniłyby w noc czas, byłaby już w lesie po mnie i zbierałaby przebrane runo leśne. Tak mi się podoba ten pomysł, że prawie z niego skorzystam, ale jutro chyba jednak wolę wstać bez budzika. Grzyby poczekają. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. Ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy się, co naprawdę jest złe. Z kazinka zaszyję się, to daleko jest. Może jak zorzę świat i zaświeci. Pamiętać ma to twoja mać. Najlepiej może w ogóle się tu nie pokazuj. Od twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Daria Zawiałow i Helsinki w Trójce. 26 minut do godziny 7. 22:07 trójek to telefon do studia. Proszę dzwonić i odpowiadać. Dlaczego państwo nie śpią na przykład? Dlaczego nie śpię? Bo jadę na super szkolenie do Krakowa z opatru. Jestem farmaceutą i na 8 mam być w Krakowie, więc mam nadzieję, że to powiada się super dzień. A potem na imprezę halloweenową. No to na taką imprezę halloweenową może Willow, Symptom of Life. Zaczyna się spokojnie, ale potem robi się tak, no, troszkę groźnie bym powiedział. Proszę posłuchać. Pushing and feeling myself out of my disguise. looking at you now, I'm wondering who am I. If I could try to take you back, I couldn't define. Feeling absent and tired, knowing all is decided. There's nothing here left to find. The story's all in the mind. Pushing and feeling the layers that cover my mind. Looking into the shadow now, I notice the light. Magic is real when you see it inside, you decide. Like a snake shedding skin, creating life to begin. And all you knew has vanished again, transcending virtue and sin. Lost my eyes on all the things, while beauty is a symptom of life. Gotta decide if I'm gonna see it right. Feast our eyes on all the things when suffering is craving the light. Gotta decide how we're gonna heal it right. Feast my eyes on all the things, while beauty is a symptom of life. Gotta decide if I'm gonna see it right. Feast our eyes on all the things when suffering is craving the light. Gotta decide how we're gonna heal it right. Minuty do godziny 7:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym już teraz zajmiemy się organizacją, która zajmuje się pomocą zwierzętom. 112 dla zwierząt. Czym ono jest konkretnie, opowie nam już teraz Paweł Gebert z Animal Helper. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym jest 112 dla zwierząt? Czym jest Animal Helper? To jest swoistego rodzaju centrala powiadamiania ratunkowego dla zwierząt, czyli podobnie jak w przypadku 112, które zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia i zdrowia oraz mienia ludzkiego, no tak w przypadku Animal Helper chodzi o ratowanie życia i zdrowia zwierzaków. Czyli można zgłosić za pośrednictwem czy to telefonu, czy też aplikacji zgłoszenie do całodobowo dyżurujących operatorów, którzy przyjmują zgłoszenia zawsze, gdy zwierzętom należy udzielić wsparcia i następnie przetwarzają i przekierowują do najbardziej reakcyjnych jednostek w danym regionie. Jak wygląda potem taka pomoc? Czy tutaj możemy liczyć na coś w rodzaju zwierzęcej karetki? Tak mniej więcej. Opiera się to na dosyć fatalnie działającym systemie ochrony zwierząt w naszym kraju, gdzie jest wiele instytucji, które mają się zajmować zwierzętami, a jednocześnie w wielu sytuacjach tego nie robią. Proszę sobie wyobrazić, że mamy na przykład inspekcję weterynaryjną, inspekcję ochrony środowiska, straż gminna też ma swoje obowiązki ustawowe w tym zakresie, policja, lecznice weterynaryjne, z którymi mają podpisane umowy z gminą. Często niestety tę słabą działalność w tym zakresie też wypełniają organizacje pozarządowe. No i tak powszechnie obywatele nie wiedzą, do kogo się zgłosić w sytuacjach, gdy widzą zwierzę, czy to ranne, czy to bezdomne. A już potężnym problemem jest moment, gdy jest po godzinach pracy urzędu. No i w takich sytuacjach w sukurs przychodzi właśnie nasza infolinia i aplikacja Animal Helper, gdzie operatorki mają za zadanie znać chociażby poszczególne procedury w gminach, wiedzieć, gdzie ich szukać, gdyż te często są zakopane w gminnych ustawach. Zasady udzielania także pierwszej pomocy dla zwierząt, by w nagłych przypadkach przekazać zgłaszającemu odpowiednie instrukcje. Zresztą mnóstwo infografik edukacyjnych w tym względzie dostępne są w aplikacji. Także przepisy prawa, dzięki którym skuteczniej można wyegzekwować od służb przeprowadzenie właściwych czynności. Operator musi także przyjąć pełen pakiet informacji wymagane przez odpowiednie służby, czyli precyzyjną lokalizację, dowody mogące świadczyć o potencjalnym znęcaniu się nad zwierzętami. Powiadomić podmiot, który najszybciej i najskuteczniej będzie w stanie zareagować w danym regionie. Przyjmować także zgłoszenia anonimowe. No i gdy podmiot odmawia też udzielenia pomocy, jeden z już wcześniej zresztą wymienionych, co też się zdarza, no to jest zadaniem wówczas operatora znalezienie alternatywy. Proszę powiedzieć, groźbo wam zamknięcie z powodu braku pieniędzy, to jest coś, co się cyklicznie zdarza, czy to jest rzadka sytuacja, taki brak funduszy na działalność? No, nasza aplikacja to jest oddolna inicjatywa wielkiej, malutkiej w sumie fundacji charytatywnej, która żyje jedynie z darowizn. Co prawda szukamy jakichś alternatyw finansowania, szukamy sponsorów, ale czasu mamy też bardzo niewiele. No, zwróciliśmy się obecnie do mediów z prośbą o wsparcie, gdyż już mieliśmy długi, już mieliśmy zamykać projekt. Na szczęście udało się zebrać fundusze, ale co daje nam przetrwanie na zaledwie 3 najbliższe miesiące, gdyż miesięczny koszt utrzymania naszej aplikacji, a głównie to są wynagrodzenia dla całodobowo dyżurujących kilkunastu operatorów, to jest koszt rzędu 70 tysięcy miesięcznie. Chcieliście zebrać teraz ponad 200 tysięcy złotych. Zebrane jest już ponad 300, ale to chyba nie jest tak, że sprawa jest załatwiona na dłużej, bo mówił pan o 3 miesiącach. Na 3 miesiące pozwolą te środki? Tak, plus jeszcze długi, które się w międzyczasie pojawiły, to faktycznie na 3-4 miesiące i niestety potem znowu mamy problem. Dlatego też zwracamy się z szerokim apelem do osób dobrej woli, które chciałyby wspomóc nasz projekt, gdyż no, obecnie działa on bardzo dobrze, no, pomaga realnie i ratuje zwierzaki. Warto też zauważyć, że już blisko ponad 8 tysięcy zgłoszeń do tej pory otrzymaliśmy w przypadkach, gdy zwierzętom należy udzielić wsparcia. Zatem poszło też po 5, 6, 7 tysięcy połączeń miesięcznie, także praca w RE i nasza aplikacja bardzo dobrze działa. Jak dużego terytorium Polski dotyczy działalność Animal Helper? Na tą chwilę jest to 8 województw. Co 2-3 miesiące staramy się kolejne województwo dołożyć. Obecnie aplikacja funkcjonuje już od 11 miesięcy i już mamy nadzieję, no, że jeżeli znajdziemy stabilne źródła finansowania, to w najbliższych miesiącach będziemy w stanie objąć naszym zasięgiem cały kraj. Ale objęcie zasięgiem całego kraju, domyślam się, że to też będą dużo większe koszty niż te 70 tysięcy, o których pan wspominał wcześniej. No najprawdopodobniej tak. No jest to właśnie zależne od źródeł finansowania. Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. Jak pan wyobraża sobie dobrze działające służby państwa, które opiekują się takimi nagłymi przypadkami pojawiającymi się właśnie w tej przestrzeni związanej ze zwierzętami? Jak to mogłoby wyglądać, skoro zaczął pan tę rozmowę od tego, że jednak no, to jak to w Polsce wygląda, ta pomoc zwierzętom jest bardzo rozczłonkowana i powinno być lepiej, a nie jest? No tak, no powinna być wyselekcjonowana jednostka państwowa, która jest dedykowana stricte udzieleniu pomocy zwierzętom, która posiadałaby pojazdy do transportu zwierząt, która by miała przeszkolonych sanitariuszy, jak należy udzielać tym zwierzętom pomocy, w jaki sposób, w jakich sytuacjach należy dokonać odbioru zwierząt od oprawców. Powinni posiadać miejsca dla tych zwierząt rannych, które potrzebują pomocy. No, wiele by wymieniać. No, na tę chwilę jedyną taką dedykowaną instytucją państwową jest inspekcja weterynaryjna, ale ona tych pojazdów nie posiada. Nie posiada także pojazdów uprzywilejowanych. Działa tylko w godzinach pracy urzędowych, czyli w 8 godzin w dni powszednie, co daje tak naprawdę tylko działalność przez 26% realnego czasu. No i przede wszystkim inspekcja weterynaryjna służy też ochronie zdrowia ludzkiego i życia, gdyż zajmują się oni priorytetowo kontrolowaniem produktów pochodzenia zwierzęcego i zatwierdzaniem i przekazywaniem go do dalszej konsumpcji. Dlatego też, ponieważ w Polsce takiego skomplikowanego, złożonego systemu nie ma, potrzebne są takie organizacje jak Animal Helper, które są w stanie spiąć te różne instytucje, które w Polsce zajmują się pomocą zwierzętom. Proszę jeszcze powiedzieć, jak można was wspomóc, żeby przedłużyć to opłacone funkcjonowanie na dłużej niż te najbliższe 3 miesiące. Zapraszamy serdecznie na nasze media społecznościowe. Tam będą na pewno linki do zbiórek. Poza tym mamy tutaj duże nadzieje także związane także z administracją państwową, z rządem. Możliwe, że uda się naszą aplikację podpiąć pod M-Obywatela, może przynajmniej częściowo, gdyż no, widzimy go potężną potrzebę, by ta aplikacja naprawdę funkcjonowała na normalnych zasadach z dyżurującymi całodobowo pracownikami, których będzie wystarczająco działać na terenie całego kraju. Paweł Gebert z organizacji Animal Helper. Pięknie dziękuję. Dziękuję również. Kochani, już czas. Miga nam świat. Za oknami ja. Czy nie 8 godzin? Jesteś robotem wśród małp. Marnujemy czas na trawie. Jakoś dobrze nam z tym. Zatykam uszy, zakrywam oczy. Tak by było nic. Nie chcemy wracać. Iść do pracy. Minuty mkną jedna po drugiej. Leżymy, a pod nami obraca się świat. Więc bądź się wśród wysokich traw. Bo plączemy się. Nie bardzo wiemy gdzie. Połóż głowę na mój ciężki bark. Będziemy dziś głęboko spać. Wolne dni, uprawiamy nic. Zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni. Uprawiamy nic. Fish, Amade Tworzywo, Wolne Dni. W Trójce na 9 minut przed godziną 7. 20:27 Trójek, proszę dzwonić. Słuchaliśmy tej piosenki Wolne Dni, a tu się okazuje, że mimo, że sobota to nie zawsze wolna, nie bez powodu nie śpi się o tej porze w sobotę. To ja nie śpię, bo oczywiście jestem w pracy, to jest chyba najczęstszy powód. A po pracy fajny plan, bo do domu na obiad, kąpiel, jedziemy w góry na nockę do drewnianej wiatki. Także mam bardzo fajny weekend, więc w ogóle nie jestem zmęczony tym, że teraz jestem w pracy. Życzę wszystkim miłego dnia. Powody niespania w sobotę tuż przed 7. Praca, grzyby i giełda. Ja nie śpię, bo jak co tydzień wracam właśnie z Dubińskiej Giełdy częściami i chciałbym pozdrowić całe radio i wszystkich Siechnic i nasz klub Energetyk Siechnice. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie również. 22:07 Trójek, proszę dzwonić. A już teraz na 8 minut przed godziną 7 posłuchamy muzyki, która wczoraj triumfowała w najnowszym notowaniu pierwszej trójki, czyli listy przebojów programu trzeciego. Co ciekawe, na samym szczycie tej listy pojawiły się dwa utwory The Cure i pierwsze miejsce zajął Alone, którego już za moment sobie posłuchamy. Drugie miejsce to Fragile Thing, a na trzecim miejscu był utwór Billie Eilish Birds of a Feather. Ale teraz pierwsze miejsce z tego wczorajszego 25 notowania z 25 października. The Cure, Alone. And the birds